Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programında bu haftadan itibaren faşizm ve müzik arasındaki ilişkiyi konuşmaya başlayacağız. 2-3 hafta süreceğini tahmin ediyorum. Daha önce yanılmıyorsam 1 yıl önce bir giriş programı olması açısından konuyu ele almıştım. Ama şimdi biraz daha tabii derinleştirelim, hem bu konuda yapılan çalışmalar bize neler söylüyor? Gerçekten de faşizm ve müzik arasındaki ilişki nereye oturtulabilir? Çünkü bu konuda epey bir yanlış anlamalar söz konusu. Müziğin faşizmi doğurmasına tabii ki imkan yok ama müzik faşizmin emrine verilebilir mi? Hem de nasıl? İşte bütün bunların sebeplerini de konuşuruz. Neden müziği kullanmak, aslında müziğin hangi gücünden yararlanarak insanlar belli bir duyguyu, belli bir düşünceyi empoze etmek için kullanmışlar. Bunların hepsini bugünkü programda ele alırız. Tabii ki faşizm ve müzik konusunu konuştukça konuyla ilgili müzikleri tematik anlamda seçtim. Yani dinleyeceğimiz müzikler aslında sadece belirli bazı sebeplerden ötürü faşizmle anıla gelmiş. Ne bileyim işte Wagner'den tutun da bir takım aslında güzel birane şarkılarına kadar. Ama hangi grupların, hangi liderlerin nasıl, hangi amaçla kullandığına bağlı olarak bu parçaların eşleştirildiği şeyler oldukça farklı yere gitmiş. Mesela isterseniz şöyle başlayalım. Nazilerin kendilerine milli marş olarak seçtiği Horst Wessel'le başlayalım. Aslında parçanın adı tabii ki Horst Ludwig Georg Erich Wessel'in adından alınıyor. Horst Wessel şarkısı. Çünkü Berlin'de Nazi Partisi'nin Sturmabteilung dedikleri esalarının lideriydi. Tabii öldürüldükten sonra da özellikle Joseph Goebbels'in bunu bir propaganda aracına çevirmesi ve kendisinin yazdığı, yani Horst Ludwig Georg Erich Wessel'in yazdığı parçanın da sözlerinin yer aldığı ve biraz sonra dinleyeceğimiz Horst Wessel şarkısı da Nazilerin milli marşı oluverdi ve Adolf Hitler'in 1933'te iktidara geldikten sonra da Almanya'nın ikinci milli marşı olarak geçti. Şimdi tabii bu parça bayağı bir yasaklandı. Çünkü sonuçta Alman Nazi Partisi'nin milli marşıydı. Fakat işte savaşta atları cezalandırmak, tankları cezalandırmak gibi bir saçmalık olmuş. Çünkü aslında parçanın hiç bilmeyenler için Münih'te bir birhanede çalacak olsa tipik bir 1950'li yıllarda Bavyera'nın birhane şarkısı olarak isimlendirilebilir. Sadece sözleri Horst Wessel'in yazması ya da işte bir takım Alman o dönem Nazi taraftarlarının galeyana gelmesine yol açsa da müziğin kendisinin faşizmle uzaktan yakından ilgisi yok. Hakikaten de Bavyera'da da belki bilenler biliyordur. Gidenler biliyordur daha doğrusu. Bilenler biliyordur. Çok saçma oldu. Sıklıkla kutlamalarda çalınan geleneksel bir dans türüdür. O parçayı dinleyelim şimdi. Ama dediğim gibi bir Nazilerin milli marşı olmasından kaynaklı değil, tipik bir Bavyera halk müziğinin ufak tefek değişiklikler ve üzerine yazılmış sözlerle çok daha farklı bir şeye hizmet etmesi için kullanılmış. Dolayısıyla faşizm ve müzik konusuna bu parçayla girmek belki anlamlı olabilir. Yeah. Evet, Horst Wessel şarkısı olarak bilinen Nazilerin iktidara gelene kadar kendi milli marşları, iktidara geldikten sonra da 2. Alman Milli Marşı olarak kullanıldı bu parça. İsmini de Nazilerin, Sturm Ableitung'un yöneticisi de olan, genç yaşta öldürülmüş Horst Ludwig Georg Erich Wessel'in adıyla biliniyor. Tabii ki başına sonuna ufak tefek bir fanfar eklenerek ve de çok tipik, majestik, basit bir ritim konarak bildiğimiz Baviera birane müziğini değiştirerek böyle bir misyon yüklemişler. Bu çok sıklıkla yapılan bir parça ki Mussolini zamanında da yapıldı, onları da konuşacağız. Evet, bugünkü konumuz faşizm ve müzik. Bu aslında fazlasıyla istenmiş bir konu. O yüzden de yaklaşık bir yıl önce girişini yapmıştım. Bugünden itibaren de 2 ya da 3 hafta sürecek faşizm ve müzik konusuna başlayalım. Hakikaten de dinleyicilerden geldiği kadar bazı programcılardan da medya kuruluşlarından da bu konuda konuşmam için davet aldım ama maalesef Türkiye'de yaşamadığım için o davetlere hemen icap edemiyorum. O yüzden de Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programında faşizm ve müzik ilişkisini zaten çok standart belki de sorulacak sorulara cevap vermek amacıyla da yapmış olalım. Şimdi nereden başlayalım? Aslında genelde belki de en sonda söylenecek şeyi başta söyleyeyim. Girişinde de önemli notların olduğu bir kitaptan bahsederek, Italian Music During the Fascist Period diye bir kitap, faşist dönemde İtalyan müziği başlığını taşıyor. Tabii orada en çok konusunun edildiği kişi, bugün de belki biraz sonra bir bestesini dinleriz, Luigi Dallapiccola. Luigi Dallapiccola aslında 1920'lerde Floransa Üniversitesi'nden, piyano bölümünden mezun olup da profesör olduktan sonra Benito Mussolini'nin faşist rejimi altında yaşamakla beraber bir dönem Mussolini'yi desteklediği nedeniyle de çok eleştirilmişti. Çünkü kendisinin de aslında Mussolini'nin kampanyasına ve propagandasına inandığını itiraf etmiş. Fakat daha sonra tabii ki Mussolini'nin büyük sempati duyduğu Adolf Hitler ve sonra olacak olanların hepsi aslında Dallapiccola'nın Yahudi eşiyle birlikte büyük bir tehlikeye dönüşmüştü zaten. Bunlara bağlı olarak Canti di Prigionia ve Il Prigioniero adlı parçalarını buna dayanarak yazmış. Fakat biraz önce adını andığım kitapta çok güzel bir noktaya temas etmiş. Bence işte bu faşist dönemlerdeki İtalyan müziği adındaki bu kitabın benim açımdan böyle bir şeyleri tetikleyici, bu konuyu anlatmak için kendime güzel malzeme, daha doğrusu yapılandırabilmek için güzel bir ilham verdi. Çünkü gerçekten de faşizmin en önemli aracının ne olduğunu sorgulayarak başlamış. Neyi kullanır? Nedir en güçlü silahı? Her ne kadar biraz önceki müzikteki naifliği değil de çok daha hem armonik hem teknik açıdan hem orkestrasyon açısından çok daha kompleks müziklerin de faşizmle özdeşleştirildiği ya da bir şekilde eşleştirildiği durumda önemli bestecilerin, işte aralarında Luigi Dallapiccola da var, bu yeni silaha ya alet olmuşlar ya alet olduklarının farkına sonradan varmışlar. Ama ne olursa olsun bir maden gibi zengin müzik alanının bu yeni silahın aracı olmamasına imkan yoktu. Bence işte bu kitabın en önemli tarafı bu yeni silahı tek kelimede özetlemiş. O da propaganda. Yani bu haftadan itibaren faşizm ve müzik konusunda sohbetler ederken en sonda belki dediğim gibi söylenecek şeyi baştan söyleyeyim. Müziğin faşizmle olan ilgisinin bana göre yegane bağlantısı propagandanın, yani bir fikri yığınlara kabul ettirmek için kullanılacak olan malzemeler içerisinde çok değerli alanlardan bir tanesi oluşuyor. Tabii ki teknik olarak bir takım unsurlar var. Örneğin işte daha bas bakır nefeslerin kullanılması ya da ritmik olarak tıpkı Roma imparatorlarının selamlanmasında olduğu gibi çeşitli paternlerin kullanılması belki müziğin askeri ya da işte bir bandoya ilişkin, bir yürümeye ilişkin ya da bir büyüğü selamlamaya ilişkin teknik, armonik, enstrümansal ya da orkestral özelliklerini gösterebilir. Ama bu o kadar ihmal edilebilir bir durum ki müzikte. Dolayısıyla daha çok aslında müziğin bu propaganda denen çok önemli bir mekanizmanın neresinde, niye ve nasıl durduğunu anlamak. O yüzden de faşizm ve müzik konusunda ben biraz daha bu perspektiften bakarak buraya gideceğim. Şimdi çok adını andık Luigi Dallapiccola'yı, Mussolini'yi bir dönem desteklemiş olmasının burnundan gelmesinden dolayı faşizm deyince en çok örnek verilen bestecilerden bir tanesi. 1951'de yazdığı, ki benim bu programı hazırlarken çok da fazla dinlemediğim Luigi Dallapiccola'yı şöyle bir baktım da aslında özellikle İtalyan besteciler üzerine çok ilginç besteleri var. Paganini, Vivaldi gibi. Onlardan bir tanesi de barok kemancısı ve bestecisi Tartini üzerine yazmış. Gerçekten de şu şeytan triliyle bilinen Tartini'nin keman tekniklerini tekrar geri çağıran şekilde bir kompozisyonu var. Onu dinleyelim. İsmi de Tartiniana. Thank you. Thank you. Müzik ve faşizm deyince tabii ki Benito Mussolini'nin bir dönemde desteklemiş olmasından ötürü adı çok karışmış. Luigi Dallapiccola'nın Tartiniana'sını dinledik. Konumuz faşizm ve müzik. Şuradan devam edelim. Bir defa ne yaparsak yapalım. Bu iki konu, iki disiplin, olgu birbirine oldukça iç içe geçebilen özelliklere sahip. Fakat tabii ben buna programın başından beri anlattığım gibi çok yanlış bakıldığına inanıyorum. Yani faşist müziğin olamayacağını iddia ediyorum. Sadece Goebbels'in çok iyi kullandığı, günümüzde de hemen hemen her iktidar budalalığı bulaşmış her insanda olmazsa olmaz bir teknik ve taktik vardır ki onun adına da propaganda diyoruz. İşte müziğin aslında propagandaya ait olabilmesi ya da propaganda yapmak için kullanılabiliyor olmasından kaynaklı bir sorun var ortada. Dolayısıyla müziğin kitleleri harekete geçirebiliyor olması, bunu kötüye kullanmak isteyen bir insan, grup, parti için kaçırılmaz bir maden. Çünkü 70 bin yıllık bir kognitif kırılmadan bahsediyoruz. 70 bin yıldır, hatta onun öncesine giden vurmalı sazlar bulunduğuna göre insanların müziği kullanış biçimleri ve hani ilkel kabileler diye bir enteresan laf vardır ya, tanımlama vardır ya bazı gruplar için, bırakın günümüzdekileri, en az 30 bin ila 50 bin yıl öncesine giden bazı ritüeller var. Bunlar işte insanların yakınını, sevdiğini kaybetmesinden sonra ya da işte yeni bir çocuğun doğmasından sonra bir araya geldiklerinde kutlamak, üzülmek, kederlenmek, dertlenmek ya da işte avdan sonra neşelenmek için müziği kullandıkları Dan ötürü ve müziğin insanlarda konuşmadan bile muhtemelen önce geliştiği için beyinde bazı alanların insanların aynı anda harekete geçirilebilmesi için önemli bir unsur olduğunu düşünürsek, çünkü bu çok önemli bir konu, memeli hayvanlarda senkronize olmak çok da mümkün değildir. Senkronize olmanın da önemini daha önceden de anlatmıştım, çünkü gerçekten ağır bir taşı kaldırıp bir yerden bir yere koyamazsınız senkronize olamıyorsanız. O yüzden de 7-8 hayvan bir araya gelerek, memeliler mesela, çok sıklıkla beraber bir iş yapamazlar. Çünkü senkronize olmak aslında zamanın belli şekillerde bölünebilmesi ve bu bölünebilmeyi de beynin algılaması gerekiyor. Ve aynı şekilde algılaması gerekiyor ki en basitinden iki kişi bir ağır taşı tuttuğunda hadi bakalım 1-2-3 dediğinde bunu üst üste koyabilir ki bu böylece köprü yapabilir, baraj yapabilir. Dolayısıyla senkronize olmak demek, yani abstrakt bir konu olan, ki onu da başka bir programda ayrıca inceleriz, müziğin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Yani ritme sahip olması ve bu ritme, tempo tutmanın ne kadar enteresan bir beyin mekanizması olduğunu ne kadar anlatsam o kadar az olur. İşte bu toplulukları da harekete geçirebilen müziğin özelliğinden bir tanesi. O bakımdan da topluluğu harekete geçirmek, zaten propagandanın da temel amacı olduğu için propaganda yapıldığı zaman müzik kullanılabilir tabii ki. Fakat burada müzik iki türlü kullanılabilir. Bir, zaten bilinen bir beste bunun için kullanılabilir. Tıpkı Adolf Hitler'in Wagner, özellikle Meister Singer mesela çok propaganda filmlerinde kullanılmıştı. Ya da halkın bildiği melodileri, ki gene Naziler onu ilk başta programın başında dinlediğimiz kendilerine milli marş yapmıştı. Aslında bir birhane şarkısı gibidir. Dolayısıyla müziğin insanı, insan gruplarını etkileyip insanların beğendiği, pozitif şeylerle asosiye ettiği duygulardan da yararlanabilir. Ama bir o kadar da aslında belki de farkında olmadan müziğin harekete geçirici tarafında kullanılabilir. Bunu iyi de olabilir, kötü de olabilir. İsterseniz şimdi bir Wagner dinleyelim. Bu Nürnberg'in usta şarkıcıları diye mi çevriliyor Türkçe bilmiyorum ama Die Meistersinger von Nürnberg, onun üvertürünü dinleyelim. Siz de faşizme alet edilebilmesi için ne gibi özellikler taşıyor? Şöyle bir jimnastik yapın. Thank you. Richard Wagner'in Die Meistersinger von Nürnberg'i dinledik. Nazi propaganda filmlerinin vazgeçilmez müziğiydi. Dediğim gibi bugün faşizm ve müzik üzerine devam ediyoruz. Bu parçadan önce, bu üvertürden önce demiştim ki toplu halde harekete geçirebilme özelliği var müziğin. Bunu da sözlerine çok fazla bakmaksızın onun ritminde ve de en az 70 bin yıllık bir kolektif bilinçaltında aramak gerektiğini söylemiştim. Mesela sözleri biraz daha biz işte dünyayız el ele göz göze gibi bir şarkı sözleriyle bezerseniz bütün dünyanın işte hepimiz kardeşiz moduna gelmesi için bir müzik hazırlayabilirsiniz. Bunların en önemlisi sanıyorum Michael Jackson'ın yazıp döneminin 1985 yılında hemen hemen hem çok popüler olmuş hem de önemli müzisyenlerinin de beraber söylediği We Are The World'ü dinleyelim. Çünkü We Are The World'de aslında anlattığım şey müzikten yararlanılarak bir mesajı aktarmanın kolaylığı. Ama bu tabii ki faşizmin propaganda mekanizması olarak kullandığından her ne kadar benziyor olsa da bir teknik farka sahip. Onu da parçadan sonra konuşalım. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We're done. We Are The World dinledik Michael Jackson'ın bestesinde. Bir sürü ünlü müzisyenin birlikte söylediği bir parçaydı. Şimdi burada tabii faşizm ve müzik deyince propaganda mekanizmasından bahsetmeye devam edeceğiz önümüzdeki haftada. Ama burada önemli bir teknik özellik var. We Are The World dediği zaman bu sözlerin ikna edici olabilirliği şarkıyı çok farklı yapıda insanların söylemesine de bağlı. Dolayısıyla burada verilmek istenen bir mesaj parçanın müzikal, ritmik, yumuşak, melodik yapılarına bakılınca anlaşılabilir. Nedir o teknik fark faşizmin propaganda amacı yapmasından farklı olarak? Genelde biraz daha bazı müzikologların macho dediği ya da işte Roma İmparatorluğu'nda çok sık görünen o tatatatam daha bir maskülinist ritim olarak belirledikleri ki ben %100 hemfikir değilim. Faşizmin dövücü vuran kitleleri harekete geçirmekle beraber de belli bir nefreti karşı tarafa püskürtmek için müzik yoluyla kullanmasının türü daha çok o müziklerde biraz daha sert ritmik yapılara rastlanır. Ama bu da şart değildir. Haftaya da konuşacağız tabii. Mesela günümüzün Amerikan başkanının da işte çok olmazsa olmaz en sevdiği parçalar çok farklı şekilde ele alınabiliyor. Mesela bir politik unsur olmadan geçilmiyor. Yani mesela şimdi bir yerde duydum, sonra da bir Amerikan televizyonunda bir tartışmanın da bu konuda geçtiğini gördüm. Kulaklarıma inanamadım. Bu gerçekten yani saçma diyeyim. Çünkü yok işte neymiş? İşte Puccini'nin Nessun Dorması bir faşist müzikmiş. Ve gerçekten bununla ilgili insanlar tartışıyor. Bu yani yapmayalım etmeyelim. Yani Turandot Operası'nın Nessun Dorması'nı bir tane Allah'ın düdüğü sevip bir propaganda aracı olarak kullanmasından ne Puccini'nin haberi var ne de konunun bilgisi var. Fakat bu asosyasyon yığınlar üzerinde yapıldığı için bu şekilde adlandırılıyor. O yüzden de ben bugünkü programa başlarken Nazi Milli Marşı gibi artık olan Horst Wessel dinlerken hiç de bana göre bildiğiniz bir birane şarkısıdır o. Ama yani bunu Naziler kullanıyor diye bunun böyle bir mesajı yok aslında. Neyse konuları konuşacağız. İsterseniz bu hikayeyi haftaya bırakalım. Biz Nessun Dorma'yı dinleyelim. Biraz yavaş söylüyor ama gene de Pavarotti'ye göre farklı bazı özellikleri var diye ben Andrea Bocelli'den çalayım size Nessun Dorma'yı. Nessun Dorma. Vincerò,